Kręci? Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski. Dzień dobry się z Państwem. Serwis Trójki o 6. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Szef polskiej dyplomacji ostrzega Rosję, że każdy samolot, który naruszy naszą przestrzeń powietrzną, może zostać zestrzelony. Działania Izraela w Strefie Gazy są nie do zaakceptowania, mówi premier Donald Tusk. Przypadki nieetycznych działań mediów publicznych w czasach rządów PiS opisała Komisja do Spraw Represji wobec Społeczeństwa Obywatelskiego. Jeśli wrogie maszyny zagrażają Polsce i Polakom, to muszą liczyć się z konsekwencjami, powiedział po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji. W piątek przestrzeń powietrzną Estonii naruszyły 3 rosyjskie myśliwce. Radosław Sikorski ostrzegł Rosję na forum ONZ, że kolejne wtargnięcie samolotów lub rakiet w przestrzeń powietrzną NATO może się zakończyć ich zestrzeleniem. Jeśli to będzie nad terytorium natowskim, wrak spadnie na terytorium natowskie, to w świetle prawa międzynarodowego działaliśmy w obronie własnej i Rosja nie będzie prawa miała mieć do pretensji. Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji mówił, że naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO stanowią eskalację wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi. Działania Izraela w Strefie Gazy są nie do zaakceptowania, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci i głodzenia ludności cywilnej. Zbrodnie trzeba nazwać po imieniu. I tak jak powiedziałem, dla zabijania dzieci, dla morzenia głodem ludności cywilnej nie ma żadnego usprawiedliwienia. I to, że Hamas jest odpowiedzialny za to, czy współodpowiedzialny, tak to wiemy. I to nadal nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, na co zdecydował się Izrael w samej Gazie. Na słowa premiera padły w momencie, gdy kolejne państwa uznają niepodległość Palestyny. W ostatnich dniach zrobiły to Wielka Brytania, Australia, Kanada i Portugalia, a wczoraj Francja. Media publiczne w latach 2015-2023 dopuszczały się oszczerstw i manipulacji wobec aktywistów i organizacji obywatelskich. Komisja do spraw represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, która bada nadużycia w czasach rządów PiS, opisała przypadki nieetycznych działań mediów publicznych i przekazała je organom ścigania. Obiektami medialnych ataków byli m.in. Obywatele RP czy Komitet Obrony Demokracji, mówi przewodnicząca komisji Sylwia Gregorczyk-Abram. Deprecjonowano działania strajku kobiet. Ujawniano często wrażliwe dane, to akurat jest przypadek Marty Lempart. Praktycznie nie informowano o istocie protestów ulicznych. Bardzo często tym wrogiem była społeczność LGBT. Był to wróg zazwyczaj uruchamiany przed wyborami. Komisja zwróciła uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podejmowała skutecznych interwencji wobec budzących kontrowersji audycji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Komisja proponuje rządzącym likwidacji Rady Mediów Narodowych, zmianę kompetencji Krajowej Rady oraz zapewnienie przejrzystych procedur powoływania i odwoływania zarządu oraz rad nadzorczych spółek z mediów publicznych. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta osób transpłciowych. Rok temu ówczesna ministra Izabela Leszczyna spotkała się z rodzicami dzieci transpłciowych i padły konkretne zobowiązania. Na zdaniem protestujących resort nie wywiązuje się z tych obietnic. Ministra zdrowia mogłaby wprowadzić te zmiany jutro, a od roku czekamy na to, żeby dostać choćby odpowiedź, czy Ministerstwo Zdrowia zrealizuje cokolwiek z listy postulatów organizacji transpłciowych, które zostały przekazane ministerstwu. Mówi aktywistka, organizatorka pikiety z kolektywu Tranzycja na Żądanie. Dokładnie rok temu organizacje wspierające osoby transpłciowe odbyły rozmowę z ówczesną ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Padły deklaracje dotyczące m.in. dostępu do refundowanych leków i operacji, których dziś brakuje w koszyku Narodowej Służby Zdrowia. Rozporządzenia wciąż jednak nie ma. Pewnie zabrakło decyzji politycznej. To, co ja identyfikuję jako słaby punkt tego rządu, to jest brak odwagi do decyzji w obszarach prawno-człowieczych. Trzeba woli politycznej, trzeba decyzji politycznej, trzeba przede wszystkim odwagi, której dzisiaj trochę temu rządowi brakuje do tego, żeby takie decyzje po prostu podjąć. Komentuje sekretarz stanu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula i dodaje, że niedługo odbędzie się w tej sprawie rozmowa z nową ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Aktywiści zadeklarowali, że co najmniej raz w miesiącu będą spotykać się przed siedzibą resortu. Mówił Józef Niewiarowski. Klimat. Obowiązują 52 ostrzeżenia w związku z suszą hydrologiczną, głównie na wschodzie, centrum i zachodzie kraju. Wiele mniejszych rzeczek i cieków wodnych powysychało. Woda w jeziorach i większych rzekach jest na niskim poziomie. Ostatnie opady pomogły sytuacji pożarowej w lasach. Zagrożenie jest na ogół niskie, średnie tylko na Warmii i Mazurach, północy Mazowsza i w Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaczęło się w nocy i do wieczora poważne deszczowe chmurzysko będzie się przetaczać przez południowo-wschodnią Polskę. Także popada solidnie. Na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Przelotne opady możliwe też na północy kraju, chociaż na tej północnej części, w tej północnej połowie Polski też sporo przejaśnień. Temperatura razem z deszczem będą okolice 10 stopni, a poza tym kilkanaście, ale takie mocne kilkanaście. Dziś wtorek, 23 września, jest 6:05. Dzień dobry. Zapomnij! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzieś w świecie całym, ale często dzwonią. Na 2 2 7 3. Witamy przyjaciół, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Będziemy tu przez najbliższe prawie 3 godziny. Co w tym czasie? O, dużo. Warszawa, Paryż, kasztany, ale nie te z placu Pigal. Fake newsy, takie obalane. I historia przeboju, który każdy śpiewa innymi słowami. A do tego mniejsza gra, codziennik i rozmowa bez uników. Mamy tego sporo. Ale jest jeszcze jeden ważny punkt programu. O nim za chwilę. Tymczasem, co ja tu mam? Koszulkę, trójkową koszulkę. Ta koszulka niech będzie nagrodą imienia Raniuszka. Kto pierwszy dziś do nas zadzwoni? Mimo wczesnej pory? 2 2 7 3. Zapraszam. Husband is coming. To Ray i nowość od Ray, Where is my husband? W Trójce, a na zegarze już prawie kwadrans po godzinie 6:00. Nagroda Raniuszka trafia dziś do pana Macieja z Łodzi. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Halo, tak, słyszymy się. Dzień dobry, panie Macieju, tak. Panie Macieju, Where is my husband? Śpiewała Ray. Czy pana żona też czasami tak zakrzykuje? Czasami tak. No, zdarza się. Jak gdzieś muszę wyjechać, tak, to tak. Panie Macieju, pan dzwoni z Łodzi, a ja chciałem tylko dodać, że w styczniu jeśli się nie mylę, Ray wystąpi w Łodzi, a chyba jutro rozpocznie się przedsprzedaż biletów. Ale to jeszcze do sprawdzenia i potwierdzenia. Panie Macieju, bo jeszcze jedną część programu zapowiadałem. Rozwiążemy dziś w porannej audycji i może pan mi pomoże w tej zapowiedzi. Rozwiążemy, a przynajmniej postaramy się rozwiązać jedną z trzech największych zagadek ludzkości. Kto zabił Kennedy'ego? Gdzie jest Arka Przymierza? Kiedy włączać światła przeciwmgłowe? I jak pan myśli, panie Macieju, o którą chodzi? Kto zabił Kennedy'ego? No nie, akurat nie. Ale koszulka trójki i tak wędruje do pana. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore. Snow Patrol, Called Out in the Dark. Jest 6:19, zabieramy państwa do Paryża w porannej audycji. Konkretnie w radiową podróż i na szybką kawę zabiera nas Michał Jędrkowiak. Mon Dieu, trudno to sobie wyobrazić. Uwielbiamy kelnerów, są tacy... Tacy paryscy, tacy francuscy, mówi wędrująca wzdłuż sekwany Kathleen ze Stanów Zjednoczonych. To jest kwintesencja Francji, prawda? Prawda, coś w tym jest. No bo gdyby tak nie było, to czy paryscy kelnerzy co roku braliby udział w wielkim wyścigu ulicami miasta? Wśród uczestników 25-letnia Victorine pomyślała, że może być miło i zabawnie. Pracę w restauracji zaczęła 9 miesięcy temu. To takie moje osobiste wyzwanie. To faktycznie wyzwanie, bo nie chodzi o to, żeby szybko przedostać się ze startu na metę. To znaczy chodzi, ale jest haczyk, a właściwie taca. A na niej kawa w filiżance, kubek wody i pokaźny croissant. Nic nie może spaść, nic nie może się wylać. To nie bieg, a raczej szybki marsz. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Mijają wieżę świętego Jakuba. To pokazuje naszą francuską kulturę, podkreśla nasze dziedzictwo, uważa Chloe. Paryska kultura picia kawy to coś absolutnie wyjątkowego, a ten wyścig to świetnie podkreśla. Ula la, już są obok centrum Pompidou. Toutes les personnes qui vont ouvrir Paris le matin, qui viennent dans ces cafés. Les cafés, les bistrots, nos restaurants, notre gastronomie. Kawiarnie, knajpki, restauracje, nasza gastronomia to właśnie jest Paryż, jaki zna świat. Dans le monde entier. Mówi wicemer Paryża Nicolas Bonnet. No i meta. Magnifik, jest zwycięzca. Jestem szczęśliwy, byłem bardzo dobrze przygotowany, mówi 27-letni Gilles. Nawet bardzo dobrze przygotowany. Kelner w pracy ma zawsze trening cardio, a poza tym ćwiczę jeszcze na siłowni. Gibi i inni kelnerzy i kelnerki to sól tej ziemi, dusza Paryża, mówi Nicolas Bonnet. To dzięki nim to miasto żyje. I tak jest od lat. Dowód? Pierwszy wyścig kelnerów odbył się w 1914 roku, a pierwsza paryska kawiarnia powstała pod koniec XVII wieku. A nie ma dobrej kawiarni bez kelnerek i kelnerów. Taka kawka z pokaźnym croissantem. To ja zaraz wracam.

Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:30. W skrócie serwisu Trójki Agnieszka Drost. Rosja jako agresor powinna być wykluczona z Rady Bezpieczeństwa ONZ, uważa szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski reprezentował Polskę na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady zwołanym w trybie pilnym na prośbę Estonii. Jej przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie myśliwce. Na zakończenie wystąpienia minister Sikorski skierował słowa wprost do Rosji. Jeśli kolejna rakieta lub samolot znajdą się w naszej przestrzeni powietrznej, zostaną zestrzelone. Donald Trump podpisał rozporządzenie uznające ruch antyfaszystowski Antifa za organizację terrorystyczną, która otwarcie wzywa do obalenia rządu Stanów Zjednoczonych. Służby mają wykrywać i likwidować wszelkie nielegalne działania Antify oraz ścigać podmioty finansujące działalność ruchu. Trump prowadzi działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i za zabójstwo aktywisty Charlie'ego Kirka. W Chinach została zarejestrowana marka Giorgio Meloni. Będzie produkować buty, spodnie i ubranka dla dzieci. Włoska agencja ADN Kronos odnotowała, że informacja o wejściu chińskiej marki zbiegła się w czasie z tym, gdy włoska premier Giorgia Meloni trafiła na okładkę francuskiego tygodnika L'Express. W czwartek miną 3 lata od wyborów parlamentarnych wygranych przez partię Giorgi Meloni, bracia Włosi. W nocy padało w centrum, teraz deszczowe chmury przesuwają się w stronę południowo-wschodnią, także popada dziś solidnie na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Przelotne opady możliwe też na północy kraju, na Pomorzu zwłaszcza. Chociaż w tej północnej połowie Polski też sporo przejaśnień. A na termometrach dziś, no, tam gdzie będzie padało, okolice 10 stopni, a poza tym kilkanaście, ale to takie wyższe rejestry kilkunastu. Pierwszy dzień jesieni kalendarzowa. No to by potwierdzała dzisiejsza aura. Z czym się Państwu jesień kojarzy i czy cieszą się już Państwo na tę porę roku? 2:27, zapraszamy. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 27 minut 7. Let's go! Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Another one busted dust. Ow! Another one busted dust. Queen i wielki Freddy w porannej audycji w Trójce. Dziś mamy wtorek, a wczoraj pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia odbyła się pikieta osób transpłciowych. Domagali się spełnienia postulatów dotyczących równego dostępu do publicznej służby zdrowia. Dokładnie rok temu ówczesna ministra Izabela Leszczyna spotkała się z przedstawicielami rodziców dzieci transpłciowych. Padły konkretne zobowiązania, ale dziś osoby transpłciowe protestują. W ich opinii resort nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Jak wskazują badania, dysforia płciowa, czyli uczucie dyskomfortu wynikającego z rozdźwięku pomiędzy różnymi aspektami naszej płci, często jest skorelowana z samookaleczeniem, myślami rezygnacyjnymi i depresją. Drogą leczenia dysforii jest wsparcie w zakresie procesu uzgodnienia płci. Takiego wsparcia nie zapewnia dziś polskie państwo. Tranzycja prywatna nie była dla mnie opcją, więc spróbowałam na NFZ. I miałam zostać otoczona opieką psychologiczną i psychiatryczną. To się nie stało. Mówi jedna z osób uczestniczących we wczorajszej pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia. Zamiast tego spędziłam 2 lata, 2 pełne lata, dostając pytania o to, jakimi zabawkami się bawiłam, o to, co uważam o moich rodzicach. Po 2 latach czekania nie miałam żadnej informacji na temat tego, kiedy w końcu dostanę HRT. HRT to inaczej terapia hormonalna. Mój stan psychiczny bardzo gwałtownie się pogarszał. To był środek pandemii. I moja partnerka stwierdziła, że zabranie mnie do lekarza prywatnie jest jedynym sposobem na poprawę mojego dramatycznego stanu. Dostałam tam HRT i mój stan psychiczny zaczął się poprawiać. Koszt całej tranzycji, począwszy od diagnozy, blokerów dojrzewania, przez recepty, terapie hormonalne, psychologiczne, zabiegi, to od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Zbieramy na operacje, chwytając się każdej desperackiej pracy, zaciągając kredyty czy żebrząc na zrzutkach. Organizatorka pikiety z kolektywu Tranzycja na żądanie. Znosimy upokarzające i gwałcące naszą prywatność procesy diagnostyczne. Społeczeństwo zmusza nas do życia zgodnie z płcią narzuconą nam przy urodzeniu, zostawiając ciasną i strzeżoną furtkę jedynie dla tych, którzy zapłacą i dostatecznie cierpliwie wyjaśnią seksuologom, jakimi bawili się zabawkami i jak wygląda ich życie seksualne. Dokładnie rok temu organizacje wspierające osoby transpłciowe odbyły rozmowę z ówczesną ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Padły deklaracje dotyczące m.in. dostępu do refundowanych leków i operacji, których dziś brakuje w koszyku Narodowej Służby Zdrowia. Rozporządzeń w tej sprawie wciąż jednak nie ma. Pewnie zabrakło decyzji politycznej. Komentuje sekretarz stanu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula i dodaje, że niedługo odbędzie w tej sprawie rozmowę z nową ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską. To, co ja identyfikuję jako słaby punkt tego rządu, to jest brak odwagi do decyzji w obszarach prawno-człowieczych. Trzeba woli politycznej, trzeba decyzji politycznej, trzeba przede wszystkim odwagi, której dzisiaj trochę temu rządowi brakuje do tego, żeby takie decyzje po prostu podjąć. Aktywiści zapowiedzieli, że każdego miesiąca będą się spotykać przed ministerstwem do czasu wprowadzenia realnych zmian w dostępie do publicznej służby zdrowia dla osób transpłciowych. Relację przygotował Józef Niewiarowski. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych.

teraz będzie mocny. Dwie dwójki i siedem trójek. Jesień nad Narwią, na mokrych spadochronach nieba, dni opadają wokół, jesień odprawia modły żałobne w żółtych katedrach topól. Ściewniska dymią deszczem tkane w ostatni zapach chleba. Wrześniowe wdowy łąk w milczeniu sierpniowych mężów grzebią. Wrześniowe wdowy łąk w milczeniu sierpniowych mężów grzebią. O, panie Staszku. Dziś pierwszy dzień jesieni i gdzie są teraz te mimozy, chciałoby się zapytać. Jesień rozpoczynamy też w porannej audycji. Ola Dobieszewska sprawdziła, co dokładnie z jesienią nam się kojarzy. Z czym się pani kojarzy jesień? Z pięknymi liśćmi kolorowymi. Kojarzy mi się z depresją, z ponurą pogodą. Jak się pracuje w takiej pracy, to wie pani, to jak najgorzej jesień się kojarzy. A jak panie wspominają jesień, jak były panie małe, a jak teraz? Czy ta jesień była weselsza, smutniejsza? Kasztany się zbierało i jakieś tam ludziki się tworzyło, a teraz to tak, teraz to jest ta praca. Tylko z pracą nam się kojarzy. Jakoś specjalnie nie zauważałam wtedy, jako dziecko, tych zmian pół roku. Czekało się na wolne. Teraz jestem emerytką szczęśliwą, więc mogę dużo spacerować i podziwiać przyroda. O wiele lepiej, bo jakoś tak szczęśliwiej po prostu. Z czym panu się jesień kojarzy? Powiedziałbym, że z siedzeniem w mieszkaniu i z ciepłymi wieczorami. Z kasztanami. Z piękną przyrodą, kolorową i z deszczem niestety. Jakieś filmy, piosenki? Ma pani jakieś takie ulubione jesienne? Chyba nie, men. Jesień się zaczyna. Wydaje mi się, że jesieniadę i określenie Hoa Hoa Weather to jest właśnie nawiązanie do jednej z piosenek z filmu Zmierzch, Ice on Fire. Agata Christie. I tak jak samo na jesieni są plony, nie? Rezultaty. Tak samo kojarzy mi z tym kryminalem też, że jest rozwiązanie. Harry'ego Pottera zawsze się oglądało, jak się było dzieckiem, jakoś jak była jesień, się piło herbatę, gorącą czekoladę. To tak, to są zdecydowanie takie rzeczy. A z muzyki? Jazz. Ale jazz. Zdania są podzielone, jak słyszę, więc co państwo na to? Jesień to uśmiech, czyli te piękne, kolorowe liście? Czy może deprecha i te liście straszne, spadające do zamiatania? Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy. Nirvana, About a Girl w trójce. 10 minut jeszcze do godziny 7, a państwo dzwonią w sprawie Maxa zmierzającego na egzamin na prawo jazdy. Ja odnośnie tego pana, co przed chwilą dzwonił, że wiezie syna na egzamin, pan redaktor zapytał, to kto w takim razie prowadzi? Możliw, że syn. Serdecznie pozdrawiam. Możliw. Pozdrawiam serdecznie o poranku i chciałam również pozdrowić Maxa, który podąża na egzamin, chyba ważny dla młodzieży. Myślę, że oni jadą jakąś fajną bryczką i tam woźnica jest z przodu na takim pięknym koziołku i wygląda to po prostu bajkowo. To jaki to będzie egzamin? Kategoria K? Jak koń? 10 minut, już 9 do godziny 7, no to wiemy, że to czas na Piotra Udeja. News albo fake news. Iluż to rodziców wierzy, że dając do ręki dziecku smartfon z aplikacjami edukacyjnymi przyspieszają rozwój dziecka? Jak wynika z najnowszych badań, to jeden z wiodących fejków współczesnego rodzicielstwa. Tym zagadnieniem zajął się nasz gość, dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Wnioski pracy zespołu, którym pani kierowała, właśnie obalają mit aplikacji edukacyjnych dla dzieci? Tak, obawiam się, że znakomita większość aplikacji tak zwanych edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym wcale nie ma tych wartości edukacyjnych, to znaczy bardzo duża część przebodźcowuje dzieci, nie uczy ich niczego nowego, a tak naprawdę bazuje na tym, aby dać szybką nagrodę i dzięki temu utrzymać uwagę dziecka. To przebodźcowanie w aplikacjach edukacyjnych dla dzieci może osłabiać koncentrację, kreatywność, pamięć, czy nawet wręcz sprawiać trudności w nauce? Tak, badania ogólnoświatowe pokazują, że jeżeli aplikacje czy jakiekolwiek inne treści będą przebodźcowały tak młody mózg, to faktycznie może to doprowadzić do osłabienia czy pamięci, czy umiejętności przerzutności uwagi, a to w konsekwencji może doprowadzić do tego, że dzieci będą miały problem w uczeniu się już na początku szkoły podstawowej. Czytając wyniki badań, bardzo się zdziwiłem. Zdecydowana większość popularnych aplikacji rzeczywiście ma niską wartość edukacyjną? Tak, jeżeli przyjmiemy te kryteria, o których wcześniej powiedziałam, to faktycznie większość tych aplikacji przede wszystkim pokazuje bardzo łatwe treści i bardzo szybko nagradza za prawidłową odpowiedź, a to nie jest trudno, żeby dziecko prawidłowo odpowiedziało, więc to jest pierwsza kwestia. No a druga, nie pozwalają na eksplorowanie, nie pozwalają na kreatywne myślenie w związku z tym. Być może słuchają nas rodzice odwożący swoje pociechy do przedszkola czy szkoły właśnie teraz. Mając tę wiedzę i znając wnioski z badania, o co możemy, czy powinniśmy wręcz apelować do rodziców? Po pierwsze, jeżeli już decydujemy się na to, żeby dzieci korzystały z technologii, to zwracajmy uwagę na jakość i wartość tych treści, żeby aplikacje edukacyjne faktycznie pozwalały rozwijać kreatywność, a nie na szybko sprawdzały, czy dzieci rozpoznają dwa kolory. To jest jedna kwestia, a druga, zróżnicujmy sposoby spędzania czasu dziecka, żeby to nie był głównie ten ekran, poświęćmy trochę czasu na to, aby teraz trochę mało się narobić, ale w przyszłości, żeby nasze dzieci po prostu miały dużo lepszy start w przyszłość. Naszym gościem jest dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Dziękuję za część rozmowy, która za nami. Dziękuję. A przed nami ciąg dalszy spotkania w podcastach Trójki. Polecamy rodzicom i nie tylko. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do serwisu podcastowego i zastanawiamy się, z tym woźnicą i bryczką to prawo jazdy kategorii K jak koń, czy Q jak kuń? Ale Kuba mówi, że I. Jak I? Haha! Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me what can you want. Now you've got it all. I've seen as I've seen. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones. Build bones. Knows what I already know. It's eating. It's chewing. It's not right, the young lungs can be coughing up blood. And it's all in my hands. And it's all up the walls. All the stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside and sunk with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. Time will strip it away, a year and a day. And Bill Bones knows what I mean. Oh, it's fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own. We'll be right back.